ekskluzywnie dla was. Prosto w fronty, a front i wszystkie panny na sali mówią a, i wszyscy goście na sali mówią front, i wszystkie panny na sali mówią a, i wszyscy goście na sali mówią front. Witaj na bibie, którą nakręca afro. My mamy siłę, która rozrusza całe to miasto. Trzymamy ryt z bitem, aby nie wyszło nam fiasko. Mamy litry zyte, by ten wieczór nie zasnął. Na zewnątrz wciąż jasno, kiedy robimy wjazd na tą bibę, serce bije jak Big Ben, jak Big Beat, jak Bile wraz z Riddiman, który dostarcza function jak Biniman. Wchodzimy ze stylem i wiesz, że mamy tą pyle. Czym prędzej winyle, by tydzień zabić pamięci. Wychyliłem te chwile i idę, by bibę kręcić. By Timber pękł dziś, abyś pił, pokręcił. To nasz wentyl, by nie być tak na trwałe pierdolniętym. Teraz pierwsze rzędy podnoszą ręce wyżej, nie zgarnie nas dziś żaden wyżeł. Przedstawiam trzystopniowy kombo, skład jak banda drombo, steroryzuje wasz świat tą bombą. Co? Upadło być może to waszą dumę? No cóż, nerwy krytyków mogą nam służyć za instrument. W sumie jednak nie jesteśmy tu, by gadać o bredniach. Nie ściemniam, że w intencjach presja bez zmian. Na to, by kręcić biby lepiej niż bibułki, serwować wszystkim towar tylko z górnej półki. Więc rusz, już, rusz, cóż, rób dziabnij kolejkę. Potem zaś buję jak możesz, podnij mi pod tą pękę. Oczekiwania wielkie, a więc niech baniak pęknie. Niech bania w upojenia stanach przegra za pojęcie. Jak się bawić, to bawić, a więc bawmy się dalej. Opanowali salę w szalach, szatniarz wpadł balet. Za karę karniak, karniak, co daje dwa karniaki. Nasz standard to starogardzka i zabić. W głowie mam plan taki, że sam pan może mnie przekląć. Ruski szampan da nam nasz nieludzki ferwor, więc zmierz się z legendą, gdy tak bębnią do świtu. Bo w nich tkwi dziś zły lisi, będą gryźć bez kitu. Kierują światła jak wiatrak, kocham ta grać. Gracja, garstka zna nas, ale ta garstka ma farta. Ta gadka to kawał chamstwa, bo nadal trwa nasza banda. Nasz znak lud, wódka i citron. Z ikrą wracamy jak Jedi, heja w drogę. Wypiję jeszcze trochę, choć już ledwo mogę. Jak Hamzow i dość rogiem, nim legnę odłogiem. Sprawdź analogię, pogiętą nie bez przyczyny, bo prawda taka, że nie znamy dnia ani godziny. Zatem łapcie zadryny w trakcie, kiedy robimy tutaj chrzciny nowej szkoły, nie przegapcie adrenaliny. Oto wesoły styl pijanego mistrza, czysty jak ognista woda. Wycina wam twista, jedyny ten mix ma aż szkoda. Bo mimo, że moda na rap nastała, co i rusz to hała, bez mała, dosyć jebania o dyrdy małach, po prostu zróbcie hałas!